Ott egy komment, ami tetszett, és felvetett egy érdekes kérdést. Bár sok érdekes része volt, amivel még vitatkozni se szeretnék, de volt egy része, ami azzal érvelt, hogy ahogy szokták mondani, egy zuhanó repülőn nincs hitetlen ember. Üdvözlet a fókuszcsoport, és beszélgessünk egy kicsit erről az érvről. Itt egy hosszabb komment Dávid Szabótól. Akkor a temetésen se kell sírnod, mert idejét múlt maga lelkiismeret furdalás szó is. Nem tudom, ez érdekes érv. Temetéseken nem azért sírnak az emberek, mert az szokás, hanem mert szomorúak szerintem. Nem értem a párhuzamot, én nem értem, hogy ez jó ellenérv lenne. Arról beszéltem csak, hogy attól, hogy valami szokás, attól még nem feltétlenül jogos dolog, és néha ezt újra lehet gondolni. Isten csak akkor törődjön veled, ha szarba vagy? Nem érdekel, mikor törődik velem az Isten. Korrekten megfogalmazott komment mindenképp, de ha már szóba került ez a híres mondat, hogy zuhanó repülőn nincsenek hitetlen emberek, akkor gondoltam, hogy beszélgessünk róla. Több mondatával tudnék vitatkozni, de ezt majd talán egy élőadás keretein belül visszatérünk rá. Korrekt hozzászólás mindenképp, de ez a mondat, ettől a hozzászólástól függetlenül ez egy érdekes mondat, mert ha már a kritikáról és a beszélgetünk, akkor az érvelés is egy fontos része szerintem egy jó kritikának, hogy érveket tudjunk felhozni. És egy ilyen érv az érdekes, ami mindenki elsőre olyannak tűnhet, hogy igen, alátámasztja. Egy zuhanó repülőn nincsenek hitetlen emberek. Akkor ő szerint ez mit támaszt alá? Az, hogy a lelkemén mindenki hisz Istenbe. Vagy legalábbis ezt akarja szerintem bizonyítani ez a mondás, nem? Hogy a végén mindenki Istenhez fordul majd, amikor már fél, vagy a fél a haláltól. És ezt a mondatot csomószor a vallás mellett szokták felhozni, és majd javítsatok ki a tévedek, vagy ha valamivel nem értetek egyet, ez teljesen rendben van. De számomra az, hogy egy zuhanó repülőn nincsenek hitetlen emberek, nem azt bizonyítja, hogy létezik Isten. És nem is azt bizonyítja számomra, hogy előbb-utóbb mindenki vallásos lesz, hanem azt bizonyítja, azt foglalja össze nekem ez a mondás, hogy miért fordulnak a valláshoz az emberek. És ez pont ez a mondat arra utal, hogy félelemből. Félelemből fordulnak az emberek a valláshoz. Egy zuhanó repülő kell egyes embereknek, utolsó mencsvárként, a valláshoz forduljon, a Istenhez forduljon, hogy úgy tetszik. És van, akinek ehhez egy zuhanó repülő kell, van, akivel ezt belenevelik, vagy van, aki egyszerűen az élete során, mert az élet egy hosszú zuhanó repülő. Írjuk ki majd egy naplementés képre, légy szíves. Inkább nekem ezt mutatja meg, hogy ez az egyik ok szerintem, amire egy csomóan a valláshoz fordulnak, nem azért, mert feltétlenül hisznek, hanem mert szeretnének hinni. Hogy szeretnék, ha ez igaz lenne, amiket állít a vallás. Szeretnék elhinni, hogy igenis ott van a mennyország, és akkor szeretnék, hogy mindenki megkapja, amit érdemel. Nyilván mindenki azt hiszi, hogy mennyországot érdemli, de az már egy másik dolog, és nem a vallás hibája. Persze szerintem nem csak emiatt lesznek vallásosak az emberek, mert nyilván a neveltetésnek is nagy része van meg. Az egyik, amiért szerintem a valláshoz fordulnak az emberek, hogyha nem a neveltetést vesszük, akkor az, hogy az ismeretlen. A tudomány sose tud mindent megmagyarázni, és rengeteg ismeretlen dolog van a világban. Régen még több ismeretlen dolog volt, amit most már egy csomót megmagyaráztunk. Nem szeretik az emberek ezt a bizonytalanságot, meg ezt azt, hogy valamit nem tudnak megmagyarázni, ez félelemmel tölti el őket. Régen, amikor még azt sem tudták megmagyarázni, hogy mi ez a villám, vagy mitől lesz villámlás, akkor ez egy kényelmes dolog, hogy minden, amit nem tudsz megmagyarázni, ezt rá lehet húzni egy dologra, hogy az Isten, meg ilyen, meg a Isten volt, nyugodjál meg, vagy valami más mítikus dolog. És akkor így egy kicsit megnyugodott az ember, jó, rendben, akkor az volt, és akkor volt oka annak, hogy árvíz lett, és meghalt a fél város, volt oka, hogy villám csapott oda, volt oka minden szörnyűségnek, ez megnyugtatja az embereket. Aztán szépen a tudomány megmagyarázott egy pár dolgot, de mindig van, amit nem tud megmagyarázni, úgyhogy mindig lehet, ott díszeleketnek a papok, hogy de gyere ide, én mindent meg tudok magyarázni, ha jó, ha rossz, bármit meg tudok magyarázni. Valamit még most ugyanúgy a vallásnak kell magyarázni, mert a tudomány nem ért, de ez lehet, hogy ha megérjük 1000 év múlva, ez már nem így lesz, hanem addigra már mást kell megmagyarázni majd a vallásnak, mert más lesz a kérdés. Mondjuk ez mindig is egy fura dolog, hogyha valaki azt állítja, hogy a mindent tud. Nekem alapból furcsa, hogyha valaki ennyire magabiztos, hogy bármi van, akkor ennyire egyszerű meg lehet magyarázni mindent egy dologgal. Hát igen, az ilyen egyszerű dolgok lesznek populárisak. Ez az egyik része szerintem, amiért vannak vallások. És a másik része a félelem. Egy zsigeri félelem az emberben. Nézd, hogy mitől félnél. Attól, hogy csak ennyi. Puff, minden, amiért eddig megdolgoztál, minden, amiért eddig elértél, minden szép emléked, minden tapasztalatod, minden, amiért tényleg szenvedtél, az nem fog érni már semmit. Mert ott a vége. Nem látod, mi lesz a jövőben. Nem látod, mi lesz a szeretteiddel. Nem tudtál nekik eleget adni. Nem tudtál eleget kapni. Mindig még egy nap. Még egy nap kéne. Még egy év. Még egy évtized. Mitől félnél? Attól, hogy mi történik utána? Attól félsz, hogy semmi. Vagyis hát sok dolog történik utána, csak te már nem leszel a része. Mitől félnél? Attól, hogy annyi szép dolog van. Annyi szép dolog van a világon. És mégis így be voltál korlátozva egy országba, egy városba, egy kerületbe, egy utcába az életed nagy részénél, és meg se nézted, hogy esetleg mik a lehetőségek még. Félelmetes, hogy mindenki, aki ezt a videót most nézi, az egyszer csak nem lesz. És az egyetlen közös bennetek az lesz, hogy mindannyian láthatok ezt a videót. Semmi más. Pedig annyi ember van, akivel érdemes lenne beszélgetni, kapcsolódni. Mitől félnél? Attól, hogy pont ugyanaz van, mint előtte. Ja, és ez még rosszabb, mint a pokol, nem? A pokol legalább van. Félsz attól, hogy a gonoszok nem nyerik le a méltó büntetésüket, hanem mindenkinek pont ugyanaz lesz a végén. Pont ugyanaz. Akár feláldoztad az egész életedet a jóért, akár egy gonosz féreg voltál, a konklúzió ugyanaz lesz. És ez megrémiszt, mert nem lehet azt félszett, hogy ez a világ lehet, hogy mégse igazságos. Lehet, hogy nincs valaki, aki így igazságot tesz. Ez nagyon félelmetes. Nem is attól félsz, lehet, hogy mi van, amikor nincs semmi, hanem hogy emiatt, hogy nincs semmi, nem használtad ki azt, amíg van valami. Nem? Mitől félnél? Mindig így halogattad. Gondoltad, majd egyszer lesz időd, például, most csak mondok valami bődületes dolgot, hogy mondjuk egy világjárvány miatt hónapokra karanténban lennél, majd akkor megcsinálod ezeket a dolgokat. Mert ha akkor nem, akkor mikor? Hogyha akkor nem csinálod meg, az tényleg azt jelenti, hogy már sose fogod őket megcsinálni. Soha. Mert több időd már nem lesz. Mert a dolgod is egyre több lesz. Meg az időd is egyre kevesebb. Szóval, ha most nem csináltad meg, akkor semmikor nem. De majd egyszer lesz egy nagy fordulat, mint az amerikai filmekben, nem? És akkor minden helyre jön. Nem az lesz, hogy csak így, mire észbe kapok, már egy öreg ember vagyok, és negyedét se csináltam meg annak, amit akartam. Nem? Attól félsz, hogy ez ennyi. Pedig minden arra utalt, hogy valami még van ezen kívül, hogy te nem csak így egy ilyen parszem vagy, ami egyáltalán nem számít. Mindig is azt mondták, hogy bárki megváltoztathatja a világot, meg bármit elérhetsz, amit akarsz. Attól félsz, hogy csak ennyi, hogy évmilliárdok közül te láthattál meg százat, azt csá. Létrejöttél, hogy lásd az egésznek egy ezrelékét se, és akkor köszönjük szépen, mehetsz tovább. Csak egy ilyen demo, nem? Csak egyet. Egyet felejtesz el. A negyediken van, hozd vissza. Azt hittem, ez most beválik. Jó, még visszatérünk rá. Semmi gond. Várom, akkor már megpróbáljuk újra. Szóval, ha általánosságban akarjuk vizsgálni ezt a mondatot, akkor szerintem nem helyes érvelés, mert nem azt támasztja alá, hogy a vallás létezik, hanem az, hogy miért fordulnak az emberek a vallásokhoz, szerintem. Ez a mondat arról szól. Biztos lehetne olyan mondatokat hozni, amik a vallást és a hitet támasztják alá, de szerintem ez a mondat pedig egy híres mondat. Nem érzem, hogy tényleg arról szólna, amiről szól, de ez csak egy része ennek a vallási vitának, és rengeteg érv van is ellenérv, bár a hitben általában szeretik, hogy ez nem érv, hanem hit kérdése, és akkor ezzel le lehet söpörni a észérveket mindig. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy egy zuhanó repülőn nincsenek hitetlenek, akkor nekem nem az jut eszembe, hogy ez most bebizonyította, hogy bármennyire bizonyítja a vallás Isten létét, hanem ez rávilágít arra, hogy csomóan miért fordulnak a valláshoz. Mert ott van egy zuhanó repülő, ez egy zsigeri félelmet okoz, és az a zsigeri félelem viszi rá az embereket erre, ami zuhanó repülő nélkül is lehet, hogy megvan. Csak szép lassan alakul ki. Ez volt már a fókuszcsoport. Jövő héten ismét találkozunk.